Digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. És benne egy nagyon érdekes kütyű, Jambox a neve, úgy néz ki, mint egy ilyen feketére festett tégla. Egyébként nagyon szép hangzása van, csak nem akarjuk bekapcsolni, nem zavarjuk a kedves hallgatókat. Na most a hallgatóknak azért mondjunk többet. Tehát úgy néz ki, mint egy családi csomag gyufa, tehát a körülbelül egy 13x3x5 cm-es fekete hasábot képzeljünk el. 2011 harmadik űrodisszeja. Gyönyörű fekete, dombornyomás, matt fekete, hogy mostanság divatos, és mindössze három gomb van a tetején, egy plusz, egy mínusz, meg egy kerek. Tehát hím nem, nő nem, és semleges nemet lehet rajta választani. Hogy mire jó, azt mindjárt kiderül. De a biztonság kedvéért hagyjam körbe, hogy érezzétek a dolog súlyát. Nyilván, hogy ebből az analóg, például a mágnes nem lehetett kispórolni, talán ettől van ilyen jó hangzása is. Ez egy bluetoothos hangszóró, amit mobiltelefonra, androides és iPhone készülékre, tablet, PC-re is rá lehet kötni. Hát nem kötni, hát ez egy ja, nagyon, mi ez a kötni, ez nagyon, a szó nagyon régies kifejezés. Lehet csatlakoztatni, az egy jobb. Párosztatni. De... Igen, de egyébként tényleg nagyon modern, hogy csak egy pár gomb van rajta, és nagyon letisztult formák, amit mostanában elég sok gyártó követ. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy kb. Akkora, mint 10 évvel ezelőtt egy mobiltelefon. Én csak azt sajnálom, hogy a Pierce kapitány kalandjainak forgatásakor ez nem állt még rendelkezésre, mert zseniálisan nézett volna ki a vasaló mellett ott az irányító pulton, mert ez körülbelül pont az a dizájn egyébként. Öregszel, már kavarodnak benne a gondolatok, a vasaló, az Oregon űrhajóban volt, a kávéfőző és a kenyérkosár volt a Pirx pilóta kalandjaiban. És a kisposzki átsolámpa. Így igaz. Azaz. Tehát akkor a kisposzki átsolámpa és a kávéfőző között jól nézett volna ki, mint ilyen dizájnelem. És hát a varangyok különösen élvezték volna ezt a kettő darab gombot, ami rajta van, egy plusz és egy mínusz gomb. Nyilván ez azt jelenti, hogy az egyik a halkítani, a másik a hangosítani lehet, és semmi más interakció nincs rajta. Viszont azért azt tudni kell róla, hogy ebbe a kis dobozba valami hihetetlen mérnöki munka van beépítve, ugyanis nem egyszerűen csak átmegy Bluetooth-on a hang, van benne egy kis akkumulátor, és akkor ciripel valami belőle, hanem egy nagyon-nagyon-nagyon komoly fejlesztésű digitális hangprocesszor működik benne, amelyik figyeli a visszaverődött hangokat, figyeli azt, hogy tényleg optimálisan szólaljanak meg a mély és a magas hangok, van benne egy mély nyomó, tehát hogyha ezt valaki kezébe fogja, akkor érzi, hogy jönnek belőle komolyan a basszus hangok, gyönyörű szépen szól. És hát az a zseniális benne, amit pont kimondtál, ez a lényeg, hogy ez megszólal, tehát ahhoz képest, hogy egy ilyen családi gyufadoboz méretű, és az ember úgy hinné, hogy hát a hangszórók azok ugye mindig nagyok, meg a basszus nyomók azok mindig nagyok. Hát ez picike, és tényleg úgy szól vastagon, ahogy kell. Hogy stílszerűek legyünk, hogyha a szokorrádió kétlapos elemben van a skála egyik végén, akkor tulajdonképpen ez a skála másik vége, ami a kezemben van. És még egy mondat arról, hogy mi hívta életre. Ezek az új eszközök annyira picik, nevezzük mobiltelefonnak, okostelefonnak, vagy tablet PC-nek, hogy a hangszóró az igazából még azért nem annyira kóser rajta. Tehát magyarul fülhallgatóval kell hozzáférnünk. Én egyébként nagyon hiányolom a Bluetooth-hoz sztereó fülhallgatót, kedves iparág, de ezzel... Ők gyártanak ilyet. Ja, hogy ez a cég gyárt egy ilyet. Gyártanak ilyet. És mély nyomót is. Igen, egyébként ők egész konkrétan Bluetooth-os headset gyártással kezdték el, és hát, hogyha valaki utána néz, akkor meg lehet nézni ilyen különböző teszteken, hogy például a bácsi mellett füvet nyírnak, és ő úgy beszél a Bluetooth-os headsetjével, hogy a másik fél, aki hallgatja, amit ő mond, hogy ez nem hall sok mindent a fűnyírásból. Egyébként még annyit, ez egy rövid mondatként, hogy vannak ezek a hibrid megoldások a különböző dokkoló eszközökkel. Én azt úgy gondolom, hogy sokkal nehezebb magammal vinni bárhova egy ilyen dokkolós tuccot, könnyebben elveszítem, könnyebben elkeverem. Ez valahogy elegánsabb, tehát, hogy kirakom az asztal közepén, csak úgy kiteszem, és úgy szól, mint az Isten nyila, tehát, és pici. Tehát meg egyébként azért azt se felejtsük el, hogy mostanában a mai világban mindenki úgy szeret zenét hallgatni, hogy a telefonjára le van töltve rengeteg zene vagy internetrádió, és már sokkal egyszerűbb összekötődni egy ilyen Bluetooth eszközzel vagy egy dokkolóval otthon is, mint hogyha a hifit kapcsoljuk be, vagy hifin hallgatunk, tehát ennek mindenféleképpen lesz piaca. Én az utóbbi 2-3 évben attól őrültem meg, amikor láttam, hogy a közösségi zenehallgatásnak az új módszere, hogy leraktak középre egy mobiltelefont, és abból cicegett a újfent csak szokó minőségi hang, mint annak idején a 60-as évek közepén, és emberek úgy el voltak mellette. Mostában a házi buliknak elengedhetetlen tartozéka az is, hogy YouTube, és akkor onnan megy a zene, és onnan keresik ki, és akkor ki mit rendel számokat, onnan megy minden, tehát ez teljesen beleillik ebbe a képbe. Hírsziporkák ma este is Dragon Györgytől, benne egy új hangformátum és egy új adatátviteli rekord. Olyan gyorsak vagyunk, mint nagyon sok CD. Egyre nehezebb szétválasztani a munkát és a magánéletet, ez derül ki egy új felmérésből. Bondicsi Balástól megtudhatjuk, hogy mindennek mi köze van az internethez és az okostelefonokhoz. Aztán jön egy igazi disznóság, ugyanis egy malac életének felvételeiből készült egy elektronikus zenei album. Kevintől megtudjuk azt is, hogy mi is az a field recording. Ezután Borek András kritizálja a lemezmásolás, mint szolgáltatás ötletét, persze tippeket is szolgáltat. Megvetted a DVD-t, kéne MP4-ben is? Fizest ki megint, és megrebeljük. Végül Big Brother Kovács Tücsi Mihálytól az is kiderül, hogy a Frigider is a hackerek célpontja lesz. A hackerek már a Spice-ba vannak. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Bemutatom az asztaltársaságot. Zenész, újságíró és hírsziporkamester Dragon György. Maximális tiszteletem. Mérnök úr, a nyílt forrás forrása, Borek András. Jó estét. Kovács Tücsi Mihály, sci-fi író, galaktika tudományos szerkesztő. Ahogy paplacsek. És jön Kevin, aki zeneszerző és DJ, Fodor Attila, szervusz. Sziasztok. Van vendégünk is, Bondicsi Balázs, a Randstad Hungary technológiai keresésekkel foglalkozó csapatvezetője, szervusz. Szervusztok, jó estét mindenkinek. Én pedig műsort vezetek, Nagy Istók Tibor alias Netistók vagyok. A Netidők híroldalán, a Tumblr-en néhány napja az egész magyar médiában egyedüliként derült ki, hogy egy trójai vírus miatt volt elérhetetlen a Facebook több órán keresztül, megkeserítve sajnos az én munkahelyi életemet is. A hír Borek András tette közzé, hírfogyasztók gékek netre fel, a címünk netidok.tumblr.com. A szokásos hírsziporka Dragon Györgytől. Nagyon érdekes híreket sikerült most összeszedni, amellett, hogy ez a trójai falu történet, amit Tumblr-en közé tett Borek András, ez azért mindenkinek egy tanúságos sztori ahhoz, hogy honnan lehet híreket szerezni. Ugye nem győzzük elmondani netidők.tumblr.com, érdemes ott is körbenézni, de érdemes minket is hallgatni. Megdőlt ugyanis az adatátviteli rekord, képzeljétek el. A dolgot a Deutsche Telekom érte el egy külsős laboratórium segítségével. 400 gigabit per másodperces sebességre voltak képesek egy optikai kábel egyetlen egy csatornáján keresztül. Az eddigi csúcs 168 gigabit per másodperc volt, amit amerikaiak és kanadaiak állítottak fel, és itt a műsorban személyesen én számoltam be róla erre. Emlékszem is erre a hírre. A kísérletben Berlint és Hannovert kötötték össze, 734 kilométeren keresztül utazott az adat. A legnagyobb sebesség, amit elértek, az 512 gigabit per másodperc volt, de ebből csak 400 a hasznosítható adat, a többi az ilyen hibajavító kód és egyéb kódok. Ezt körülbelül ez azt jelenti, hogy egy másodperc alatt 77 zenei CD mehet át ezen a sebességen. Bitlist. Érdemes lesz megint olvasni a Tumblr-t, ugyanis a következő napokban kikerül rá egy hír, hogy gyakorlatilag ez is megdől, de nem lövöm le a point. Rendben, tehát akkor a régi rekord, amit én még új rekordként tudok. Végül is, ha ez egy olyan kábel rész, ez a bizonyos egycsatornás rész, ami vékonyabb, mint az emberi haj. Egyébként a technológia 48 csatornán át tud összesen 24,6 terabitet másodpercenként szállítani. Képzeljétek el, az 3696 CD-t jelent másodpercenként. Azért már ez is elég szép nagy, hogyha majd a Tumblr-t figyelik a kedves hallgatók, akkor gondolom ennél szebb és nagyobb szám fog ott majd jelentkezni. Hát gratulálunk az új csúcshoz, de azért ez se rossz. Nem, abszolút nem. Új saját portállal jelentkezik a Zinga, talán itt az asztal körül ülő kollégák és urak is tudják, hogy a Zinga az micsoda, ugye a világ legnagyobb játék előállító cégéről van szó. Ők azok, akiknek 200 millió játékosuk van olyan játékokkal, mint a Farmville, vagy a Cityville, vagy esetleg a Mafia Wars, és akiknek ez újdonság, hogy ezek milyen játékok, az még nem járt soha a Facebookon, ugyanis ezek mind-mind olyan játékok, amelyek Facebookon, mint platformon futottak eddig. A Zinga úgy gondolta, hogy ideje kicsit függetleníteni magát a Facebooktól, és létrehozta a saját portáját zinga.com néven, bármilyen váratlanul hangzik a dolog. A dolognak az a lényege, hogy egyelőre még csak 5 játékot visznek át ide, többek között az emlegetett Farmville-t és Cityville-t, és egyelőre még nem szakadnak el 100%-osan a Facebooktól, amelyik egyébként 30%-át hát hogy is mondjam, lenyúlta a pénznek, bocsánat, ezzel nem akarom a Facebookot persze megbántani, hiszen ők adták a platformot hozzá, de gyakorlatilag ezentúl is Facebook kreditekkel és Facebook belépéssel lehet ezeket a játékokat játszani, de gyakorlatilag amint szerintem, amint át fog kerülni az összes játék erre a platformra, ahol saját csetet, saját szociális lehetőséget, saját közösségi dolgokat biztosít az Inga, akkor lehet, hogy meg fogják ezek szakítani a kapcsolatot, vagy kicsit majd meglátjuk, nem tudhatjuk még. Egy dolog tény, hogy erre a portára már nem csak az Inga játékok kerülnek fel, hanem más egyéb játékfejlesztők játékai is, például a Rochambeau és a Mob Science, tehát egy ilyen játékportál jön létre, ahol nincs mögötte a komplett Facebook funkcionalitás, hanem gyakorlatilag csak és kizárólag a játék van. Egyébként ennek egy magyar vonatkozása is lehet, mert elég sok olyan magyar startup IT világban lévő startup cég van, akik már elkezdtek tárgyalni magával, akár a Facebookkal vagy az Ingával, hogy itthonról hazai fejlesztésekkel betörnek ők is a Facebook játékpiacára, és elég tehetséges srácokról van szó, tehát akár lehetünk mi is egy kicsit büszkék így ilyen sikerek vagy ilyen hírek hallatán. Nagyon fontos hír, hogy elindult a Google Play. Google Play gyakorlatilag a Google eddigi összes, hát hogy is mondjam, multimédia funkcióinak az összegyűjtése, tehát az Android Market, Google Music és a Google eBook Store kerül ez alá az egy közös platform alá. Google Play-t a webben és Androidos okostelefonokon, illetve táblagépeken lehet majd elérni. Szájton a felhasználók 20 000 számot tárolhatnak, és 8 milliós adatbázisból vásárolhatnak majd. Ezen kívül 500 000 androidos alkalmazás is, és 4 millió elektronikus könyv is lesz, illetve több ezer kikölcsönözhető film. Az egészet egy hatalmas nagy ilyen akcióval indítják majd, aminek az elején a zenéket és könyveket 25 centért, komplett albumokat 4 dollárért, bizonyos híres detektív regényeket egy hétig 3 dollárért, filmeket 1 dollárért fognak árusítani. Az egészben csak az a problémás, hogy Magyarországról még ez nem igazán működik ez a dolog, play.google.hu néven lehetne megnézni, de még nem megy. Egyelőre csak az Egyesült Államokban megy, viszont úgy néz ki, hogy mostanában ugye lassan minden ilyen nyugati szolgáltatás szépen lassan begörög Magyarországra, hiszen március 5-én már a PlayStation Store is elkezdett működni sok-sok évnyi kívánság és kérés után Magyarországon, tehát gondolom előbb-utóbb a Google Play is fog. Hát reménykedjünk, mert hát gyakorlatilag aki egy iTunes alternatívát szeretne, vagy egy azt kiegészítő másik hasonló szolgáltatást, annak ez egy elég jó alternatíva lehet. A digitális világ az életmódunkat is megváltoztatja, ez ma már nem egy ilyen ködös fantáziálás, hanem a mérhető jelen. Itt van előttünk egy 32 országra kiterjedő felmérés, elsősorban a munkavállalói viselkedés mintákat vizsgálja. A neve Randstad Work Monitor. A legfontosabb megállapítás talán az, hogy egyre nehezebb szétválasztani a munkát és a magánéletet. A számok ugyanis azt mutatják, hogy a szabad idejükben is intéznek munkákkal kapcsolatos ügyeket, és hát nem jelenti a munkaidőben intézett magánügyek mennyisége sem. Bondicsi Balázs, a Randstad Hungary technológiai keresésekkel foglalkozó csapat vezetője a vendégünk. Szervusz még egyszer. Sziasztok. Magánéletedbe te is a felméréshez híven esetleg dolgozol többet, mint egy átlag ember? Hát igen, ez egy nagyon érdekes kérdés abban a szempontból, hogy elég összemosódik a vonal a munka és a magánélet közt, főleg azzal, hogy el vannak nagyon terjedve az okostelefonok, és igazából az ember nagyon könnyedén hozzáfér az e-mailjeihez, munkaügyben kap hívásokat munkaidőn kívül, és van sok hely, ahol már is várják az ember főnökei, hogy foglalkozzon ezekkel a hívásokkal, hogy foglalkozzon ezekkel az e-mailekkel, tehát nagyon meg kell húzni ezt a határvonalat, hogy meddig tart a munka, és honnan van a magánélet, és nehéz igazából ezt menedzselni szerintem. Hát leginkább azt nehéz menedzselni, hogy lehúz magad a hálózatról, mert akkor tulajdonképpen nem is létezel, tehát lassan meg kell szoknunk, hogy ugye a virtuális világban leszünk valóságosak. Igen, igazából azt mondhatjuk, hogy aki kimarad, az lemarad, mert ez egy versenypiaci előny, hogyha valaki hatékonyabb, gyorsabb és gyorsabb reagálása tud lenni ezekkel az eszközökkel, akkor ő valamivel több vagy jobbat, többet tud, mint a vele egy kategóriába tartozó munkaerő. Mennyire az internettől és az általad említett okostelefonoktól függ ez az új életmód, és mennyire valami egészen mástól? Hát mindenféleképpen az internet egybefügg meg az okostelefonokkal, ami egyrészt nagyon megkönnyíti a mindennapjainkat, mert egy okostelefon olyan, mint egy személyi asszisztens manapság. Tehát megszervezi a találkozókat, aki egy kicsit szétszórtabb, sokkal szervezettebb tud lenni ezáltal, jobban nyomon tudja követni a dolgait, illetve sokkal gyorsabban tudunk információt cserélni, míg régebben akár napok is elteltek bizonyos információcserék közt, akár másodperceken belül tudunk válaszolni bizonyos üzenetekre, tehát sokkal jobban felgyorsultak a folyamatok, az üzleti folyamatok is. És akkor egy picit beszéljünk a felmérésről, hogy például mi a különbség a férfiak és a nők etéren végzett tevékenységeitől, de mit mond a felmérés? A felmérés azt mutatja, hogy egy pár százalékkal azért a férfiak vezetnek abba, hogy inkább ők foglalkoznak magánidőbe is munkával, vagy a férfiak totál egy kicsit jobban el is várják, hogy foglalkoznak ezekkel a dolgokkal, míg a nők egy kicsit jobban ki tudják zárni, és külön tudják választani a munkát és a magánéletet. Azt kell, hogy mondjam, én egyébként már közel, hát azt tudom mondani, 12 éve így dolgozom. Nekem a kollégáim azok Szingapúrtól Los Angelesig vannak, és velük dolgozok együtt, tehát gyakorlatilag meg se tudom tenni azt, hogy ne válasszak az ő életritmusuknak is valamennyire megfelelő, meg az én életritmusomnak is valamennyire megfelelő időpontokat a munkához. Ez persze azzal is jár, hogy van, hogy a reggeleimbe belenyúlik a munka, van, hogy az esteimbe belenyúlik, és igen, van, amikor idézőjelben, munkaidőben magán dolgokat végezel az ember, viszont van, amikor meg cserébe ugye az embernek a szabad idézőjelben szabad idejébe, akkor pedig munkát végez. Ez jól menedzselhető, hogyha az ember fölkészül erre, hogyha a családja is elfogadja, meg lehet találni egyébként azt az egyensúlyt, ezt szakemberek úgy szokták mondani, hogy work-life balance, hogy a munka és a magánélet közötti egyensúlyt, ezt meg lehet találni, és egész jól el lehet vele lenni. Na most számomra az alapkérdés, hogy Balázs egy fejvadász cégtől van, tehát valószínűleg pontosan tudja, hogy azokat az embereket vadász, akinek a magánéletében egyre több munkaidő is előfordul. Tehát hogyan csúszik össze a magánélet és a munkaidő, és egyáltalán mi foglalkozik egy fejvadász cég ilyen felmérésekkel, ilyen kutatásokkal? Hát alapvetően nekünk is igazából mi minden cégnek vannak saját fejlesztéseink, csak a mi fejlesztéseink azok ilyen területre vonatkoznak. Tehát mi statisztikákat, trendeket figyelünk meg a munkaerőpiacon, hogy merre mozdul elő az igény, merre mennek a fejlesztések, merre mennek a fejlesztők. Tehát mindenféleképpen fontos nekünk tudni azt, hogy hol érdemes keresni ezeket az embereket, mi a fontos egy munkáltatónak, hogy mi alapján dönti el, hogy kit vesz föl, mik azok a úgymond ilyen kulcs kritériumok egy állásinterjún egy munkaadó számára, ami alapján eldönti két hasonló kaliberű ember közül, hogy ki az, akit ő szeretne alkalmazni. És ezek a felmérések abban segítenek, hogy ezeket a trendeket mi tudjuk figyelni vagy követni a munkaerőpiacon. Egyébként nagyon érdekes, hogy ezeket a trendeket ma már az egyik legnépszerűbb ilyen egy közösségi oldal, ami munka szempontból sorol, ez a LinkedIn névre hallgató oldal is fölhívja a figyelmét arra mindenkinek, aki feliratkozik, hogy igenis adja meg magáról a leglényegesebb kulcsszavakat és a leglényegesebb tapasztalatokat, amelyekben ő képes vagy hajlandó, és nem önéletrajzokat kell olvasgatni ezen túl, hanem gondolom kereső szavakat beírni a LinkedIn-ben, hogyha én keresek egy olyan embert, aki tud programozni, tud mobiltelefont kezelni, van jogosítványa, és mellesleg Norvégiában él, most csak mondtam egy példát, és akkor sokkal könnyebben lehet találni megfelelő embereket erre a célra. Itt is sokkal inkább egy, azért mondom ezt a példát, mert ezt már egy mobiltelefonról is ki lehet tölteni, és onnan is lehet menedzselni. Tehát ez is egy jó eszköz erre a célra. Nagyon fontos egyébként egy munkáltató szempontjából az, hogy mennyire motiváltak a munkatársai. Ja, nem csak pénzzel lehet motiválni embereket, sőt, azt tudjuk, hogy pénzzel a legrosszabbul lehet motiválni embereket egy bizonyos határ fölött, viszont nagyon lényeges ugye az, hogy az emberek, akik egy adott cégnél dolgoznak, azok élvezzék azt a szabadságot, hogy egyrésztről nincsenek kötve ahhoz, hogy például egy irodai munkakörbe, hogy minden napjukat bent töltsék, vagy a reggel, hogyha a gyereket el kell vinni orvoshoz, akkor most a körmüket lerágják tövig azért, hogy jaj Istenem, akkor mi lesz a munkámmal. Ezek az emberek sokkal lojálisabbak ahhoz a céghez, amelyik megadja ezt a szabadságot. Van egy elvárás, amiben megállapodik a munkaadó és a munkavállaló, ameddig a munkavállaló teljesíti azt, amit ő elvállal, és ameddig a munkaadó is biztosítja azokat a körülményeket, és ebből nincsen súrlódás, tehát a magánélet nem megy a munkarovására is viszont. Én szerintem ez a fajta összemosódás, ez nem hogy káros, én azt mondom, hogy hasznos, ugyanis csomó olyan élethelyzet van, ami indokolja azt, hogy akkor most tegyük félre egy fél órára a munkát, vagy tegyük félre egy fél órára a magánéletet, és egyik sem szenved kárt a másik rovására. Igen. Balázs, bocsánat, mielőtt ezt igazolnád, térjünk vissza egy kicsit a felmérésre, mondj egy pár ilyen százalékos adatot, mert itt nagyon érdekes megállapítások vannak, tehát mondjunk pár konkrétumot, akár a magyarokra vonatkozólag. Igen, tehát azt elmondhatjuk mindenféleképpen, hogyha adatokról beszélünk, hogy az összes magyar válaszadó, aki ebben a felmérésben részt vett, ez körülbelül 3600 embert kérdeztek itt meg Magyarországon, 18 és 60 év közötti munkavállalókról beszélünk, hogy nekik a 88%-a munkaidén kívül is kap hivatalos e-maileket és hívásokat, és 74%-uk pedig a szabadságuk alatt is megkeresik ezeket az embereket hasonló munkaügyekben. Tehát, hogy elég magas az a százalék, aki úgy gondolja, hogy őt megkeresik, vagy kap különböző olyan felkéréseket, ami munkával kapcsolatos a magánidejébe is. Különböző kultúrákat összehasonlítva, mondjuk, hogy a magyar kultúrát, vagy egy ázsiai, egy kínai kultúrát vetünk össze, akkor még Magyarországon összesen csak maximum 8% az, aki azt mondja, hogy megbeszéléseken, vagy meetingeken valaki felveszi a telefonját, vagy válaszol e-mailekre. Tehát Magyarországon azért elég kevés ez a százalék, nagyon betartják ezt, hogy megtisztelik egymást az emberek azzal, hogy egy megbeszélés közben nem zavarják meg a többiek nyugalmát egy ilyen dologgal. Addig Kínában például majdnem 50% van, hogy egy meeting vagy egy megbeszélésen nyugodtan felvesznek egy telefont, vagy e-maileznek, tehát ott annyira nem tolerálják ezeket a dolgokat, de itt azért kulturális különbségekről is beszélünk. És mennyire zavarja az információdömping az embereket, hiszen ez a behúzalozottság azt is jelenti, hogy nagyon sok... Igen, nagyon hasznos a sok adat, csak ebbe az adatokból információvá kell átkonvertálni a dolgokat, hasznos információvá, és hogyha túl sok az adat, akkor az néha nehézséget okozhat a hatékony döntésbe, tehát problémát okoz az, hogy döntsön az ember, hogyha túl sok adat érkezik be, ezért ezeket meg kell szűrni és válogatni kell. Magyarországon egyébként a megkérdezetteknek több mint a 3/4 mondta azt, hogy több információt kap, mint amennyit fel tud dolgozni egy nap, tehát szelektálniuk kell, és gyakran bizonyos információkat figyelmen kívül is hagynak. Folytatjuk a kalandozást az elektronikus zene világában Kevinnel, azaz Fodor Attilával. Ma este is hozott nekünk egy érdekes zenei témát, amire jó példa Herbert nemrég megjelent albuma, One Pig, vagyis Egy Malac. Az előadó Matthew Herbert, egyébként jól ismert zenész, nem csak az elektronikus zene, hanem a jazz és a pop világában is. Például a Petőfi Rádióban is sokszor játszott Molokó énekesnőjével is készített egy albumot. Kezdjük innen, Kevin? Hát Herbert az a 90-es évek közepe óta eléggé... ugye félúton mozog a kortárs jazz és a popzene között, rengetegféle munkája volt, az viszont ami nagyon jellemző volt már a korai időszakában is, hogy nagyon sokat használta az úgynevezett found sound és a field recordings technikákat, és ezek a hangzások, ezek nagyon hallatszódnak az összes munkáján, legyen az jazz, legyen az pop, vagy legyen az akár a nemrég megjelent One Pig című albuma. De előtte azért hoztál nekünk valami példát, amit lehet, hogy megmutatsz az ő munkáiból. A Royce Murphy-vel készült számát hallgatjuk, szerintem meg ez. Az elején megemlítetted a Found Soundot például, és a Field Recordingot, ezek mik? Sound design technikák, tehát amikkel különböző olyan érdekes hangokat, zajokat lehet létrehozni, rögzíteni, amiből aztán építkezik egy zeneszerző, és zenéket tud csinálni. akár itt a Roisin Murphy számban is, de a saját dolgaiban vagy a Van Peekben ez nagyon jellemzően lehet hallani. Nem egy új dolog maga az ötlet, tehát azért már a 20. század elején már elkezdtek azért a zenészek kísérletezni azzal, hogy hogy lehetne mindenféle ipari hangokat beépíteni a komoly zenébe, mert hogy így kezdték feszegetni ezeket a határokat, hogy csak klasszikus hangszerek tudtak megszólalni. De mostanra már azért eljutottunk oda, hogy a szintetizátorok és a szemplerek különböző komputeres technikák segítségével a mindennapokba beépült az, hogy rögzíteni tudunk akár nem feltétlenül zenei hangokat is, és ezeket mind zenei hangok építjük be a zenékbe, amit egy producer ír. A field recording az például azt jelenti, és ez nagyon jellemző egyébként Herbert munkásságára. A field recording az annyit jelent, hogy az ember kimegy a mezőre, visz egy böhöm nagy mikrofont, és akkor fölveszi, amint a tücsök egy másik tücsökkel beszélget. És akkor utána vannak ilyen hangjai, amiből aztán otthon a stúdióban össze-vissza vagdossa, nyújtogatja a dolgokat, és ezeket építi be a zenébe. Van egy kiáltványa, egy saját magával kötött szerződése, hogy milyen hangokat használhat fel a zenében, és abban például az egyik nagyon fontos kitétel, hogy a hangok, amiket rögzít, azoknak a végét, vagy a lecsengését nem vághatja le, mert pontosan az hordoz olyan információt, olyan természeti kis zajokat, zörejeket, atmoszférákat, amiket bele szeretne építeni a zenébe. Hát kint járt egy istállóba is, azt hiszem, legalábbis ezt a malac életét ott dolgozta fel, valami disznóholban, nem? Igen, ez volt a legutóbbi albumának az volt az ötlet, hát nem egy disznóholban, hanem pont az volt a lényeg, hogy végigköveti egy malac életét, a születésétől. Tehát az egész album úgy indul, hogy lehet hallani az elő kocának a hangjait, és a megszülető malac felsírását is, és az összes hang, amit az albumon használt, az mind a malachoz és az életéhez köthető organikus zajokból, hangokból készült. Nagyon érdekes, hogy most már az emberek akár a telefonjukkal is tudnak rögzíteni hangokat bárhol, és az aktuális zenei trendeket nagyon befolyásolni tudja az, hogy bármilyen kis kütyűvel lehet így rögzíteni hangokat, amiket aztán a stúdióban föl lehet használni, és azoknak a módosításaival különböző hangszereket kreál az ember. Például a Herbert az csinált olyan kísérleteket is, hogy mondjuk úgy írt meg egy számot, hogy meghirdette, hogy van egy adott telefonszám, és akkor arra oda bárki oda telefonálhatott, és az üzenet rögzítőre mondhatott bármit, vagy bármilyen hangot rájátszhatott, ezt rögzítették, és utána ezekből a hangokból épített föl zenéket. Tehát, itt egyébként én rögtön a jogdíjra kérdeznék rá, hogy akkor mindenki ott aláír egy szóbeli megállapodást, vagy mi a helyzet? Gyanítom, hogy eleve kijelentették, vagy hogy aki abban így részt vesz, vagy pedig egyáltalán nem is jogdíjas módon tették közre, lehet, hogy Creative Commons-ként került publikálásra a zene. Azt hiszem 2009 őszén született meg a malac, és amit most hallunk, ez már az élete vége felé, mielőtt a vágóhídra került, akkor rögzítette 2010 augusztusában ezeket a hangokat, és az összes hang, ami a zenében szerepel, az mind ilyen organikus hang, amit a malacszal kapcsolatban vett fel, és a környező ilyen atmoszférák. Képzelni a 2.0-ás lemezt, amikor ugyebár kezdődik a bőrlér lesújtásával, visítás, a kifolyó vér, a darabolás, a füstölés, majd később a füstölőnek a hangjai, majd végül az egész sonka rotyogás a fazékban. Egyébként az utolsó számban konkrétan tényleg az van már, hogy elfogyasztják. Ez eléggé ilyen betegen hangzik, de közben azért, aki ismeri a Herbert munkásságát, azt tudja, hogy ő egy elég nagy természetvédő és állatvédő, úgyhogy nagyon érdekes, hogy majdnem kútba esett az egész terv, amikor az amerikai PETA nem akarta engedni. Állatvédőhivatal. Igen, nem akarták engedni, hogy a vágóhídon hangokat rögzítsen, amikor levágták a malacot. De aztán a végén valamit csak sikerült elintézni. Azért tisztázunk valamit, én félreértettem, tehát minden, amit az előbb hallottunk, az egy mikrofon felvétel különböző modulált verzióban, tehát és a disznóhoz kapcsolódik. Igen, tehát hogy pont ez a koncepciója neki, hogy vannak ezek azok a különböző szabályok, amiket fölállított magának, illetve a koncepció, ami az album mögött van, hogy itt ez az egész erről szól, és csak ezeket a hangokat használhatja fel, amit ott rögzített. Én egy ilyen albumnak el tudnék képzelni egy biciklizésnek a hangjait rögzítve. Tehát a sorogó gumiktól a fékcsikorgáson át ezekkel is lehetne olyat játszani. Aztán végül még azt is el tudom képzelni, hogy amikor az ember beborul az árokba, van, annak a hangja. Egyébként van egy ilyen zenei iskola, ahol tanítok, és akkor ott pontosan egy olyan tárgyat tanítok, ahol van egy olyan feladat, hogy csak ilyen mintákból építkezhetnek az emberek, és sokan csinálták már ezt, hogy biciklit, vagy különböző ilyen dolgokból így rögzítenek, és azokkal a hangokkal játszanak el. Volt olyan, akinek az volt a koncepció, hogy kőkóla. És azt mondta, hogy ő egy kólás üveg és egy kőből csihol ki hangokat, és semmi más nem használhat föl, és egyébként egy nagyon érdekes, viszonylag dallamos, popos zenét rakott össze belőle. A Warner Bros. Legújabb ötletével foglalkozunk, aminek a lényege, hogy az ember a saját DVD-vel bemegy egy boltba, és ott egy készülék bemásolja a lemez tartalmát digitálisan, majd feltölti az internetre, a felhőbe. A felhasználó aztán már bárhol elérheti a kedvenc filmjét. Egyelőre már az ötlet eredeti szándéka sem egészen világos, hogy miért akarná a felhasználó filmjét bárhol nézni, mondjuk az interneten keresztül. Borek András. Miért akarja? Azért, mert van egy csomó kézikütyűd, amin eléred az internetet, és meg akarod nézni azt a filmet, amit te már korábban megvettél. Akkor ez nem probléma. Kettő, vettél új gépet, ami mondjuk egy netbook, nincs benne DVD olvasó, és meg akarod nézni a filmet. Soroljam még? Tehát van egy csomó olyan igen valós élethelyzet, amikor te a boltban rendesen megvásárolt filmedet szeretnéd megnézni, vagy például harmadik, bedöglött a DVD játékosod, és már nem akarsz új DVD játékost venni, de nagyon szeretnéd megtekinteni a filmet. Tehát akkor fölmerül a kérdés, hogy stogy élágy, mit lehet tenni? És egy tipikus élethelyzet. Anya, mikor érünk már oda? Nesze fiam, itt a telefon, nézd meg a süsüt még egyszer. Így van, tehát elég sokáig lehetne sorolni ezeket a példákat. Egy nagyon lényeges lépést azért kihagytál ebből, miután befárad az ember a boltba, ahol odaadja az eladónak a már jogosan birtokolt Warner Bros. DVD-t, eladó beteszi ebbe a ketyerébe, és akkor utána jön még, hogy egy ilyen kis csilingelés, amit a pénztárgép. Tehát ezért fizetni kell. Tehát ez nem egy ilyen jótékonysági szolgáltatás. Vagy a telefonot csilingel manapság, hogy nem teljesen mindegy, de akár a számlapénzed, akár a valós pénzed, gyakorlatilag igen rendesen kell majd valószínű tejelni, ugyanis a Warner Bros-nak az otthoni szórakoztatás csoport elnöke, egy bizonyos Kevin Tsujihara nevezetű úriember, ezt az ötletét gyakorlatilag a Morgan Stanley egy ilyen üzleti konferenciáján vetette föl, ahol nem csak a technológiai újdonságnak az ereje szólt nagyot, hanem azt is, hogy megjegyezte, hogy mellékesen ettől azt reméli a Warner Bros., hogy az ebből elért profitjuk az 20-30%-kal nagyobb lesz, mint amit a Redboxon vagy a Netflixen realizálnak per felhasználó. Tehát abszolút nem biztos, hogy az az elsődleges motivációja magának a cégnek, hogy a felhasználó az végre legálisan és digitális formában hozzájuthasson ahhoz a tartalomhoz, aminek a nézési jogát egyébként már megvásároltan, és hiába veszük meg a DVD-t, az csak a hordozó, mi a otthoni megtekintés jogát vásároljuk meg vele, ami a technológiának a kifutásával, vagy eszközöknek megsemmisülésével ugye elveszik. Mi azt a jogot egyébként megvásároltuk korlátlan időre, de ugye elveszik az egész. Na most a Warner Bros. ezt úgy gondolta, hogy akkor segít a felhasználókon, és legális módon, ugye gondolta ő, hogy majd ezt szolgáltatja. Itt a legális oldalba is fölmerül egy nagyon nagy kérdés, ugyanis pont a legnagyobb stúdióknak a lobby tevékenysége kapcsán ugye belekerült főleg a filmes adathordozókba, vagy filmes korongokba a úgynevezett digitális jogkezelés, ami praktikusan azt jelenti, hogy csak olyan eszközökön lehet megnézni ezeket a filmeket, amik kezelik ezt a, fogalmazunk, egy titkosítási eljárás, vagy egy ilyen összezavaró eljárás. Ezt viszont törvényileg tilos megkerülni. Van egy Digital Millennium Copyright Act, ezt a DMCA néven ismeri ugye a magyar felhasználó, és hogyha a Warner Bros. Akár a saját maga által kiadott DVD-t beteszi egy ilyen ketyerébe, és ebből digitális másolatot csinál, azzal, hogy ő megkerüli ezt a védelmet, mert ami azért van benne, hogy ne lehessen másolatot készíteni róla, mindjárt törvényt is sért. Függetlenül attól, hogy ő a jogtulajdonos, de a törvényt megsérti. Tehát itt azért már röhögnek elég rendesen a jogászok, hogy most a kardjába dőlt a Warner Bros. Warner Bros. Egyébként nem esett pánikba, most éppen azért lobbizik a törvényhozásnál, hogy ezt a részét a törvénynek töröljék, tehát hogyha ő a saját filmjeit akarja, vagy a saját filmjének a másolás védelmét akarja kikerülni, arra legyen lehetőség, tehát itt azért már kezd elég komikus lenni az egész dolog. A fogyasztói csoportok pedig azért lobbiznak, ugyanúgy a törvény, különböző törvényhozó testületeknél és a képviselőknél, hogy ugyanúgy, ahogy a hangzóanyagoknál az otthoni másolás az legyen legális, a te jogosan birtokolt filmjeidet te otthon magadnak saját célra, archiválási célba, vagy azért, hogy megtekintsed egy következő technológiás berendezésen, ezt jogszerűen másolhast. Nem tippet akarok adni a Warner Bros-nak, de azt nem teljesen értem, hogy miért kell begrebbelni a DVD-t, miért nem rakják fel egyszerűen a Warner filmeket a cloudra, amit elérhetnek azok, akik befizetnek valamit. Ezt egyébként nagyon sokan megkérdezték, hogy most akkor föltalálták a kanálban a horpadást ezzel a grebbelésre, tehát nem tudni, hogy ennek mi a célja. Tehát valószínű, hogy ez egy ilyen porhintés, gyakorlatilag az egész táncrend csak azért van így előírva, hogy az a bizonyos pénztárgép az valamiért működhessen, és ez a 20-30%-os profit növekedés, ez meglegyen. Az emberek érezzék, hogy kapnak valamit a pénzükért, 5 percig dolgozik ott előtte egy gép. Dehogy is, most gondolj bele, surrog, villognak rajta a kis lámpák, közben ott telik, múlik az idő, türemetlenkednek a felhasználók, hát ezért sok pénz kell. Ti látjátok magatok előtt a sorokat? Tehát így amint így az emberek a kis táskába hozzák. Szerintem az új iPhone megjelenésével egy mérhető lesz az a tömeg, ami az üzletek előtt tolongani fog. Nagyon érdekes, mert ugye ez egy teljesen új hír. Múlt héten szerdán volt ez a konferencia, és az iparági elemzőknek a legtöbbje azt mondja, illetve szakújságírók is azt mondták, hogy ez egy komplett elmebaj ez az ötlet az internet korában, hogy valaki mondjuk nekiáll kibogarászni az interneten, hogy melyik üzletben van ilyen varázsdoboz, beül az autóba, oda elrotyog a DVD-jével, ott megvárja, amíg megtörténik ez a varázslat, aminek egyébként most semmi technikai indoka nincsen, hogy ezt megcsináljuk, mint ahogy az előbb mondta Kevin, ugye, hogy gyakorlatilag minden, Warner Bros-nak megvan a saját digitális kópiája, a fenének kell azt grebbelgetni, és utána majd hazamegy, és majd élvezi a felhőből ugyanazt a tartalmat, aminek a megtekintési jogát már egyébként egyszer megvásárolta. Egyébként szerintem nem értitek a lényeget, itt a lényeg az, hogy többször lehúzzuk a bőrt, tehát egyszer megveszik a Warner Brothers-nek a DVD-t. Majd a Warner Brothers értjük a lényeget. És ne, lehet, hogy majd még kitalálnak egy negyedik, egy ötödik bőrlehúzást. Egyébként szerintem ez egy előre menekülési üzleti stratégia, mert egy pár héttel ezelőtt volt szerencsém beszélgetni a Warner Bros. Magyarországi értékesítési igazgatójával, egy korábbi értékesítési igazgatóval, és ő mondta, hogy az utóbbi években Magyarországon a Warner Bros. Eladások nagyon lefele mentek. Tehát ez a fajta üzleti modell, hogy bemenni a Tesco vagy akármelyik hipermarketbe és ott eladni egy DVD-t, nem működik, nem vesznek az emberek, maximál csak díszdobozos kiadásokat vesznek, és inkább ez a letöltős vagy a felhőből letöltő modell, ez lesz a jövő számukra is. Ez egyébként teljesen így van, és azt kell, hogy mondjam, hogy magukra vessenek ezek a nagy kiadók, ugyanis a felhasználói igény az jelen van, viszont ők benne voltak eddig is, és úgy néz ki, hogy még egy darabig benne is lesznek abban a kényelmes pozícióban, hogy a hihetetlen nagy lobby erejükkel gyakorlatilag kriminalizálnak mindent, amit csak lehet, üzleti modellen nem változtatnak, a kínálatuk az ahhoz képest amennyi jogot és amilyen jogokat birtokolnak, akár hangzóanyagról, vagy akár képi anyagról van szó, az nevetséges, hogy ahhoz képest mondjuk az emberben, hogy akár egy szaküzletbe abból mi érhető el. Én sokkal több zenét hallgatok, mint amennyi filmet nézek. Gyakorlatilag alig van olyan zene, amit meg tudnék vásárolni boltba, ami engem érdekel. kényelmesen. Az ember egy idő után így ezért vagy mondjuk, hogyha olyan szerencsétlen helyen lakik, mint a Magyarország, akkor elkezd a szürke zónába kutakodni, vagy pedig, hogyha olyan szerencsés helyen van mondjuk, mint Amerikában, és mondjuk ő filmeket néz, akkor előfizet a Netflixre, vagy egy Redbox-szal elintézi a dolgot. Ott meg az lesz a baj, hogy ezek a nagy kiadók azt mondják, hogy jó, de hát ott olyan nyomott árakon veszik át tőlünk ezek a streaming szolgáltatók, hogy az ott nincs akkora profitunk, mint volt. És melyik például a cipőfelső rész készítők, vagy a sarkalók, azok ugyanúgy mondhatnák azt, hogy hát jó, de hát mondjuk kihalt a sámfa készítő szakma, és hogy nekünk már nincs akkora profitunk. És ugyanolyan üzlet, mint a cipőfelső rész készítés, a kiadóvállalat, vagy mondjuk a fűnyíró, vagy az ablaktisztító szolgáltatás, semmivel sincsenek jobban kivételezett helyzetben üzleti szempontból, mint a többiek. Azért kicsit meneküljünk előre, és nézzük meg azt, hogy hogyan lesz ebből nyílt forráskor, tehát hogyan lehet mondjuk a lemez ezeinkből könnyen fájlokat készíteni, vagy a DVD-inkből. Szerencsére azért vannak olyan emberek, akik segítségünkre sietnek, és itt meg kell jegyezni, hogy az amerikai és az európai jogrend az eltér egymástól, és nálunk, tehát Európában más a megengedett, mint az Egyesült Államokban. Ugye Európában legális kikerülni ezeket a védelmeket, és hát jó pár évvel ezelőtt ugye DVD John pont a szólásszabadságra való hivatkozással ugye közzétette a forráskódját annak a programnak, amivel ugye ezeket a védelmeket ki lehet kerülni. Ebből volt egy nagy per is, meg mindenféle, de hát ugye, mivel ez Európa, ezért itt nem az amerikai jog érvényesül, így aztán Európában legális ez a tevékenység, hogy fogalmazunk úgy, hogy nem büntethető ez a tevékenység, tehát hogyha megvan a DVD-nk, akkor és ezt mondjuk szeretnénk élvezni más formátumban, például a Tücsi gyerekei a mobiltelefonon, akkor kell nekünk egy olyan szoftver, ami ebből a DVD-ből például MP4 formátumot állít elő, amit már nagy bujgan át tudunk tölteni a mobiltelefonunkra. 2009 májusában beszéltünk azóta is szerintem az egyik legjobb keresztplatformos ilyen alkalmazásról, a Handbrake nevezetűről, kézifék. OSX-en, Linuxon és Windowson egyaránt fut ez az alkalmazás, nyílt forráskódú, ugye bárki megismerheti a forrását, módosíthatja, nem mellesleg még ingyenes is, le lehet tölteni, és ezzel gyakorlatilag ki lehet választani, hogy a berakott Blu-ray vagy DVD lemezünkről milyen formátumba szeretnénk átkonvertálni a filmet, akár iPhone-ra, vagy másik telefonra, ugye ezeknek van azért némi különböző más követelményük, de gyakorlatilag egy gombnyomással meg némi várakozással megcsinálja helyettünk a munkát ez az alkalmazás, de hogy említsünk másokat is, nagyon sokan használják például a VLC nevezetű videólejátszót, de kevesen tudják róla, hogy ott a menüpontok között van egy olyan, hogy betesszük a DVD-t, akkor az is például el tudja készíteni a megfelelő másolatot belőle, szerintem ezt is lehet gazdagon használni. Illetve hát akik ugye Linuxot használnak, azoknak még ott van az AcidRip, mint elég jó szoftver, vagy a DVD-Rip. Gyakorlatilag a szoftver telepítő alkalmazásból kiválasztjuk azt, vagy beírjuk azt a kulcsszót, hogy DVD, és szerintem 10-20-as nagyságrendben fognak sorakozni a programok. Ezek közül mondom én a Handbrake-et szoktam ajánlani, mint az egyik ilyen legjobb program. Tulajdonképpen itt a kiadókkal egy állatorvosi problémával vagyunk szembe. Ugyanis döglődik az aranytojás tojótyúk. Öreg már a madár, kisebbek a tojások, az is már ráncos, a tolla is potyog szerencsétlennek, amelyik még megvan, az is molyos, és az egész, amit gyakorlatilag próbálnak csinálni, semmi más, mint azokat a kihullott tollakat próbálják kétségbeesve különfölöző ragasztó ötletekkel visszaragasztani a madár hasára, abban a hitben, hogy akkor talán újra elkezdi tojni a gyönyörű nagy tojásait. Egyébként ez teljesen így van, és az az érdekes, hogy a kiadókon kívül van legalább 2-3-4 olyan sikeres vállalkozás, amelyik legálisan tudja nyújtani a zenét, filmet. Korábban beszéltünk a műsorban itt az iTunes-ról, a digitális zenéknek a Hát azt hiszem, hogy a legnagyobb részét iTunes-on keresztül értékesítik. Ugye ők is avval robbantak be, hogy viszonylag mérsékelt, moderált, megfizethető áron akár számonként lehetett vásárolni annak idején zenét tőlük. Amitől a kiadók azért nem voltak, gondolom, olyan túl lelkesek, mert a profitjuk az ezzel csökkent. De a felhasználók megörültek neki, mert azt mondták, hogy na, ennyi pénzt azért kifizetek érte, gyakorlatilag egy kattintással megvan a zeném. Ugyanígy most a Netflix, amiért jó, mert egy kattintással megvan a film, megnézem egy havi általányért legálisan, mindenkinek jó, egy valakinek nem jó, a kiadóknak nem jó, de mondom, ők vessenek magukra, és kit érdekel. Az szerintem nagyon érdekes paradigmaváltás előtt vagyunk ebből a szempontból, mert szép lassan mindenki rájön, hogy az emberek sosem azért fizettek, hogy tulajdonolják az adott zenéket, filmeket, hanem azért, hogy meg tudják hallgatni vagy nézni, tehát a szolgáltatásért fizettek, és egy csomószor azért tud működni akár egy iTunes, Beatport, bármelyik ilyen digitális bolt, mert alapvetően nem abban segít az embereknek, hogy tulajdonolt, hanem hogy ők összeszedik, aggregátorként működnek, és nagyon könnyen megtalálja az ember azt, amit keres, és azért fizetek esetleg, mert sokkal egyszerűbb, mint utána mindenfelé a különböző homályzónákba keresgélni a különböző zenéket, filmeket. Első hallásra csak afféle informatikai viccnek tűnik, hogy egy hűtőszekrény legyen az informatikai támadás célpontja, mert mit is akarhatnak a Frigidaire-től a hackerek. Annyit talán elérhetnek, hogy például lekapcsol a hűtő, aztán jól megromlik, ami benne van. Viszont manapság már nem csak a hűtőgépeket akarják a netre kapcsolni, hanem a nyomtatókat is, amely már jelent bizonyos kockázatot. Kovács Tücsi Mihály most elmagyarázza nekünk, hogy milyen veszélyekről is van szó. Hát nem csak akarják, hanem már rá is vannak kapcsolva. Az igazán komoly printerek azok már hálózati alapon működnek, önálló IP címmel, ergo, ha figyelmetlen a rendszergazda, a hálózatok erre az interneten keresztül is elérhető. Ergo, ezekben ugyebár merevlemezek vannak, hogyha hozzáférek egy printerhez kívülről a netről, a másolás során került adatok ott vannak, piszkozatként azokat letölthetem, már is hozzáférhetek a céges adatokhoz. De ugyanakkor itt tényleg fölmerülnek olyan kérdések, hogy megjelentek az első például olyan szívritmus szabályzók, amelyekkel kívülről már kommunikálni lehet. Egy vezeték nélküli kommunikációval az orvos egész egyszerűen lehallgatja az összegyűjtött adatokat, és ezekről derül ki például, hogy ez sincsen titkosítva. Tehát bárki bele kontárkodhat ebbe. Egy egyszerűbb esetben tényleg azt mondom, hogy törli az adatokat, hogy vegyünk egy egyszerűbb csínyt. Ugyanakkor például, amikor ezek a szívritmus szabályzó egyben van építve egy defibrillátorral is, hogy a szívleállásnál újraindítsa a szívet, ezzel az esettel egy mesterséges infarktust is elő lehet idézni, hogyha a működő szív esetén adok neki egy ilyen elektromos impulzust. Erről már 2 évvel ezelőtt írtam egy novellát, és rögtön rá ki is derült, hogy tulajdonképpen semmi fantasztikus nincs az egészben, mert ez egy reális veszély. Pláne most, hogy amikor ugyebár az van, hogy szép lassan minden rá lesz kötve az internetre, nem csak a tévék, a telefonok, a konyhagépek, és ugye már ilyenkor felmerült az a kérdés, hogy ki a fene akarja az internetre fölkötni a hűtőgépét. 5-10 év múlva az lesz, hogy akármilyen hűtőgépet akarsz venni, az már olyan, amit rá lehet csatlakoztatni a netre. Tehát ha nincs rá szükséged, akkor is más már nem kapsz. És hogy miért érdemes rá csatlakoztatni a netre, roppant egyszerű. Nagy valószínűséggel jön majd egy olyan váltás az internetes boltok korában, amikor egy vonalkód, ugyebár valószínűleg felváltja egy QR kód, vagy valami hasonló, amit amikor rákerül a termékre, nem csak azt fogja tartalmazni, hogy ennek mennyi az ára, hanem hogy mi az a termék, mekkora mennyiségű, mikor van a szavatossági lejárta, és gyakorlatilag a hűtőajtóba bele lesz építve egy leolvasó. Amikor megvásároltál, minden szépen elhúzod a leolvasó elől, és a hűtőszekrény nem csak azt fogja tudni, hogy mi van benne, hanem hogy melyik polcon van, milyen alapanyagok vannak, stb. Amikor vacsorázni akarsz, akkor figyelmezted, hogy bocsi, holnap után lejár a Párizsinak a szavatossága, tehát célszerű lenne most megenni, hogy ne kelljen 2 nap múlva kidobni. Vagy egész egyszerűen vacsorázni szeretnék, és megmondom a hűtőszekrénynek, keressem nekem egy olyan receptet a neten, hogy amik benne vannak a hűtőszekrénybe, azokból az alapanyagokból milyen ételt lehet összerakni. De ugyanez a helyzet, hogy a hűtő ugyebár szépen számogatja, hogy megvettem azt a 2 karton sört, hoppá, viszont már 10-et kivettem belőle, akkor hogyha föl van rá hatalmazva, automatikusan megrendelheti a következő két karton sört, de ez ugyanígy igaz a gyerek tápszerére, vagy bármire. Tehát lesznek olyan jogosultságok például, hogy mi az, amit fölrak egy engedélyezendő bevásárlólistára, vagy mi az, amit már automatikusan meg is rendel, mert a vásárlások egy része ugyanígy át fog tolódni az internetre, és ezen keresztül a futásszolgálatokra. Na, tehát akkor itt lehet látni a problémát, hogy úristen, hogyha a gép átveszi, vagy rajta keresztül a hacker az uralmat, akkor kétre kezdve többet rendelek. Hát fölöslegesen. Akkor az még csak egy gyerekcsény, mert például, hogyha bedühödök rád, és sikerül föltörnöm a hűtőszekrényedet, berendelek 3 láda Dom Perignont, 48 doboz orosz kaviárt, mert még ilyen 3-4 ilyen nyalánkságot. Visszarendelnád a pelenkákat, mondjuk. Ez egy egyszerűbb eset, de pont ilyen az, hogy tényleg lekapcsolni a hűtőt, átírni a terméket, de ugyanúgy a hűtő rajta lesz a hálózatodon. A hűtőszekrényen keresztül, hogyha nincsen megfelelően a kommunikációnak a megfelelő védelme, a belső hálózaton keresztül hozzáférhet a telefonodhoz, a notebookodhoz. Mármint a hűtőn keresztül. A hűtőn keresztül. De akkor mi a megoldás, hogy a netre kapcsolt minden gépet olyan védelem alá kell vonni, mint egyébként persze, az asztali gépeket? Most elején el kell kezdeni azon gondolkodni, hogy ne legyen az, mint a 80-as évek vége, meg a 90-es évek arról szól, hogy ugyan minek az internetre vírusvédelem, meg ilyen, ki akar ilyet csinálni. Tehát eleve most már rá kéne szokni a fejlesztőknek arra, akár hardware, akár szoftverfejlesztő, hogy a marginális kérdések, hogy azon, hogy egy fejlesztési pénz, fejlesztési szakemberek, és a harmadik nagyon fontos szempont az legyen, hogy ennek az egésznek a biztonsága. Hogy ne az legyen, hogy na majd, hogyha az egészet föltörik és ebből botrány lesz, na akkor majd csinálunk valamit, hanem már, hogy az egészre egy fölkészülünk. Meg gondoljuk bele az, hogy hűtőszekrény volt egy példa. Mert azt is mondták, hogy jó, de mit akarunk még egy ilyen hűtőszekrényen? Ugyanígy rá lesz kapcsolva például a mikrohullámú sütő, vagy a normál sütő, mert az például milyen frankul lenne, hogyha ne adj Isten, vegyek egy romantikus példát, az új barátnőt, akit meg akarunk hódítani, hát elmegyünk vele télen szánkózni, vagy síelni, és amikor hazaérkezünk, arra érünk be a lakásba, hogy a forró kávé illata gőzölög az előszobában, és közben halljuk a sült hús sercegését a sütőbe, mert abban a pillanatban, hogy hazaértünk, leülhetünk az asztalhoz, és ehetünk, és mennyire hú de gálásak és odafigyelők vagyunk, de ez ugyanúgy igaz akkor, és amikor reggel úgy megyek el otthonról, hogy megittem a reggeli kávémat, de bekészítem a délutánit, és amikor elindulok hazaról, és látom, hogy 10 perc múlva otthon vagyok, a mobiltelefonomról elindítom a kávéfőzőmet. Egyébként, hogyha ez Hitchcock annak idején tudta volna, te milyen jó kis szifiget lehetett volna írni erre. De ugyanezt akkor tovább lehet fordítani, ugyebár most folyik szép lassan az egész egészségügyi nyilvántartásnak az digitális platformra helyezése, amikor az összes orvosi leleted, a vizsgálati eredmények, a gyógyszerezése, minden fölkerül egy digitális platformra, és ugyanakkor ez egy kétirányú kapcsolat lesz, mert az orvos például figyeli, Japánban már vannak olyan WC-k, amik figyelik, egyúttal automatikusan elvégzi a vizeletednek, a székletednek az elemzését, és te döntöd el, hogy ezt a mobiltelefonodra küldje, vagy egyből e-mailben elküldje az kezelő orvosodnak. Na nem is akarok erről tudni, most komolyan. A fotót azt nem készít, ugye róla? Pedig Laufer Laci beszámolt róla gazdagon, amikor bizony, nagyon tanulságos volt. És itt vannak ezek az információk, hogyha van egy ilyen áttétel, hogy amikor van egy belső hálózatom, és hogyha a hűtők szekrényen kerül, hozzáférjek a belső hálózaton, a notebookomhoz, és azon keresztül az egészségügyi adataimhoz, akkor azon keresztül akár a kórház adatbázisához is hozzáférhetek, ahol az van, hogy te neked van egy éves rendszeres szűrővizsgálatod, de hogyha például én beírom neked plusz vizsgálatként a végére, hogy ugyan már végezzenek el nálad egy komplet végbél tükrözést is, 222.000 forint plusz áfáért, akkor valószínűleg nem lesz olyan túl őszinte a mosolyod, se a járásod, amikor jössz kifelé, hanem csak azon fogsz gondolkozni, hogy ki volt az a hülye, aki így kicseszett veled, és egyáltalán hogy tudta ezt megcsinálni. Tehát ezek azok, amit még ugye azt mondjuk, hogy nevetséges, meg direkt sarkított példák. De azt már megtanultuk a vírusokkal, meg mindennel kapcsolatban, hogy amiről azt hittük, hogy nem lehet, dehogy nem, és a tízszerese is működik. Nem, végül is arról van szó, hogyha van egy firewall, ami mögé az otthoni cuccok bekerülnek, akkor most teljesen mindegy, hogy hűtő vagy komputer csatlakozik a Wi-Fi-n keresztül oda. Tehát az, ha meg lehet törni, akkor a laptopot is meg tudják. Most persze, mindent lehet, csak mindennek vannak fokozatai. Tehát hát ez csak, az... hogy ne, az a kívülről nem látszik, hogy most a laptopom vagy a hűtőm. Igen, de na, látnak egy csatornát befelé a ház, van egy IP cím, ami köthető igen, hozzá. Igen. Azt én értem, csak onnantól már mindegy, hogy hűtő vagy laptop. Persze, hogy de ahhoz nem kell hűtő, hogy a laptopomat. Persze, csak az emberek megtörik. Ugyebár úgy vannak vele, hogy hű a laptopomat, meg kell védeni, mert rajta van a munkám. Ja. Csak hogy a hálózaton keresztül te a laptopodról tudod irányítani hogy a hűtőszekrényt. Hogy kell majd vírusvédelem, meg firewall magára a hűtőre is. Meg például, a tévére, meg egyáltalán, hogy a gyártók úgy készítsék el ezeket az internet kapcsolatok készüléket, hogy már legyen bennük valami védelem, hogy ezt ne lehessen. Tényleg, ne az legyen az egyetlen, hogy lehessen kezelni az internetről, hanem akkor meg is lehessen védeni egy internetről jövő támadással szemben. Értem, értem. De egyébként azért már vannak olyan cégek, akik úgynevezett etikus hackereket alkalmaznak, akik pont ennek az ellentétje is korábban akár ők is hackerek voltak, és tudják ezeket az úgymond kiskapukat, amivel fel lehet törni rendszereket, és ők pedig pont az ellenkezője ezeket próbálják bezárogatni folyamatosan. De hogy még egy példát mondjak, ugyebár most már egy-két évre vagyunk attól, hogy az autókba bekerül az internet. Csak arra lesz jó, hogy menet közben lehessen kommunikálni, zenét, filmet letölteni, vagy éppen komplett autódiagnosztikát is lehet rajta futtatni. Ma egy átlag autóban 96 darab komputer van, de szó szerint. Tücsi, lekéstél, az autó benne van az internet, benne van a számítástechnika, aztán pont a napokban volt hír, hogy a Ford első ízben adott ki az autó tulajdonosoknak upgrade-et, amit az USB porton keresztül tudnak upgrade-elni a kocsiba. Ez volt az első, hogy nem szervizbe kell bevinni, hogy ugyanezt megcsinálják, hanem ha te tulajdonos vagy, akkor letöltöd az upgrade-et, bedugod a kocsitba és upgrade-elé. És akkor tehát ezért mondtam, hogy már egy-két évre állunk attól, hogy tényleg, hogy ez előbb-utóbb általános legyen. És akkor ott jön az, hogy hoppá, lesznek azok a hackerek, akik azt fogják mondani, hogy hozzá tudok-e férni az interneten keresztül úgy a kocsihoz, hogyha például úgy döntöm, akkor az éjszaka közepén kikapcsoljam a riasztót és az ajtózárat, hogy el lehessen mind az autót, vagy éppen az autópályán 170-nél beblokkoljam az két első féket. Igen, illetve azért a logisztikai ipar már ma is használnak olyan eszközöket, hogy amikor például a sofőröknek pihenő idejük van, akkor ráállítják az autót egy automatikus követésre, mint egy karavánba, és egymás után követik ezeket az autók az első, a karavánnak az első személyét, és igazából egy robotpilóta viszi már ezeket a kamionokat. Most találtam az interneten egy német bánya gépcégnek olyan teherautóit, ilyen 16 kerekes autók, gyakorlatilag minden keréknek önálló felfüggesztése, meghajtása mindene van, gyakorlatilag akkora helyen meg tud fordulni, mint saját maga, és 4 darabot lehet összekötni, és csak az elsőben van sofőr. A másik 4 az úgy megy mögötte, mintha rúddal lenne hozzákötve. Ez már itt van minden valós technológiák. Eddig tartott a Netidők, a blogunkat a netidok.poster.hu címen találhatják, hírcsatornánk pedig a netidok.tumblr.com-on. A legutóbbi felvételeket pedig a PC World lemez mellékletén MP3-ban is meghallgattatják. Ez volt a Netidők, és Nagy Istók Tibor, jövő héten ismét jön a viszonthallásra.